czyszczowe duszeczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole dłonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą szary i piszczy, i płacze rzewnie, każda spiesz się do gromady. Gromada, niech się tu zbierze, oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek, jest wielmużna, są pacierze, i jedzenie, i napitek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Naprzód wy z lekkimi duchy, coście śród tego padołu, ciemnoty i zawieruchy, między płaczu i mozołu, zabłysnęli i spłonęli, jako ta garstka kądzieli. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem, w niebieskie nie wleciał bramy, tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy. Do nieba. Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Potrzeba zbytkiem słody, czy na ziemi jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Przylatujemy na dziady, nie dam odłów i biesiady, niepotrzebna msza ofiara. Nie obąci mleczka krusty, prosim gorczycy dwa ziarna. A ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty. Czego chciałeś, macie obie.

pomorzu glodem, zjemy pokarmy, wypijem napoje. Ej, sowy, pokażę kruki, szporami, krzywymi dziobie, szarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał już cięcie, i tam ja szponę zagłębię, zostanę aż do lądrowy. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, znaczę kruki, i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą polski. Nie ma. Nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze. Co dasz, to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, nie dla mnie, dziady. Lot musi zdręczyć się biegnie. Ciemnoty i zawieruchy, żyłyście z ludźmi pospołu, lecz od ludzkiej wolne skazy. Żyłyście nie nam, nie światu, jako te cząbry i ślady, ni z nich owocu, ni kwiatu, ani się ukarmi zwierzę, ani się człowiek ubierze, lecz wonne skręcone wianki na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki, była wasza pierś i oko, która dotąd czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy, was tym światłem i kadzidłem zaklinamy, zapraszamy. Pośród pierzchliwej fali wieczną przelatując drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagodki. Mów, czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegą młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce, niechaj przyciągną ku ziemi, niech poigram chwilkę z niej. Darmo bierzycie, to są marne cienie, darmo rączki ściąga biedna, wraz ją spędzi wiatru tchnienie. Lecz nie płacz, piękna dziewico, oto przed moją źrenicą odkryto przyszły wyroki. Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa roki, a potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna, leczę sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciała światła na boju, zostawże na spokoju. Akisz, Akisz, Akisz. Teraz wszystkie dusze razem. Wszystkie i każdą osobna. Wszystkie i każdą osobna. Ostatnim wołam rozkazem. Ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna. Dla was ta biesiada drobna. Garście maku soczewicy. Garście maku soczewicy. Rzucam w każdy róg kaplicy. Rzucam w każdy róg kaplicy. Jest się czego, której prawie, która prawie, która prawie, która prawie, zeszła północ, powód pieje, skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje.